تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات. کہنے لگے انا نتبع الحجار کلما آپ نے فرمایا ہو ازاکا فعلیکم اوتو. بہت سے علماء نے اس روایت کے ثبوت کا انکار کیا لیکن یہ روایت مسند بزار میں موجود ہے. دوسرے نمبر پر افضل پانی پر اتفاق کرنا اور تیسرے نمبر پر اتفاق الاحجار ہے. فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ سب سے پہلے پانی سے استنجا ابراہیم علیہ السلام نے کیا. چلیے عجیب انا و غلام مانا. کسی حدیث میں اس طریق میں غلام کے نام کی تصریح ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استنجا کا پان ہے. ابن مسعود جابر ابو ہریرہ نے پیش کیا. ابن مسعود کو تو غلام کہنا مشکل ہے, وہ تو بڑی عمر کے تھے, لائق مجاز کہہ دیا گیا. آج جابر ابو ہریرہ وغیرہ نو عمر تھے. غلام المعنی میں دونوں داخل ہو سکتے ہیں لیکن اگلی روایت میں غلام المنا, اس سے معلوم ابو ہریرہ مراد نہیں, وہ تو دوسی ہیں, ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو بظاہر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے, وہ بھی انس کی طرح انصاری ہیں. مانا اداوت اداوا چمڑے کا برتن, یعنی استنجی بھی اس سے استنجا کرتے تھے. ابو محمد اصیلی محلب ابن ابی سفرا, ابو محمد اصیلی کہتی ہیں استنجی بھی مدرج فی الخبر ہے. ابو الولید کا قول ہے. محلب ابن ابی سفرا ابن بطال وغیرہ نے ان کی موافقت کی ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے. ابو الولید استنجی بھی کے نقل میں منفرد نہیں بلکہ ان کی مطابقت کی ہے. محمد ابن جعفر غندر نے جن کی روایت باب حمل العنزۃ مع المائل آ رہی ہے اور اسی طرح ابن مرزوق نے جن کی روایت اسماعیلی نے تخریج کی اور شعبہ بھی اس لفظ کے نقل کرنے میں منفرد نہیں ہے ان کی مطابقت کی ہے. روح ابن قاسم نے اخرجہ البخاری رحمہ اللہ تعالی فی باب ما جاء فی غسل البول. چلیے اور مسلم شریف موارد ہے. خرج علینا وقد استنجا بالماء, اس نے سارے احتمالات کی جڑ کاٹ دی اور معلوم ہو گیا کہ یہ صحابی کا قول ہے. چلیے اگر کسی کے ساتھ طہارت کا پانی لے کر جایا جائے تو سنت میں اس کی اصل موجود ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے صفحہ گزشتہ پر ترجمہ منعقد کیا باب وزیر المائل اندل خدا, پھر یہاں باب من حمل ماء الماء لطہوری کا ترجمہ منعقد فرمایا. ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے درجہ جواز بیان کیا تھا, یہاں درجہ اعلی و افضل بیان کیا. ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی استنجا کر کے باہر آ کے پاکی حاصل کرے اور دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں قضاء حاجت کے لیے جاتا وہیں پانی ساتھ لے جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بخاری نے یہ بتایا ہو کہ استنجا کے لیے پانی اٹھانے میں استعانت جائے, اور اپنے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ پانی سے استنجا کبھی تو آدمی کرتا ہے, گھروں کے بیت الخلاء میں یا اس کے آس پاس, اور کبھی جنگل میں جاتا ہے وہاں استعمال کرتا ہے. امام بخاری نے بتا دیا کہ اگر گھروں میں استنجا کیا جائے اور استنجا کی جگہ سے ہٹ کر پانی باہر رکھا اور استعمال کیا جائے جائے, اور اس پر غالباً تنبیہ اس لیے فرمائی کہ بخارا وغیرہ میں دستور یہ تھا کہ جہاں حاجت کے لیے جاتے تھے وہاں پانی استعمال نہیں کرتے تھے, بلکہ وہاں سے ہٹ کر آ کر دوسری جگہ حمامات میں پانی استعمال کرتے تھے. اور اب اس بات سے بیان فرمایا کہ اگر کوئی جنگل میں قضاء حاجت کے لیے جائے اور ساتھ پانی لے جائے تو اس کا بھی سنت سے ثبوت ہے. اس بات کے تحت جو کچھ بیان کیا گیا یہ بھی ہم کو لکھ کر دے دیں, قلم دے تو ذرا ایسا بخاری کو لکھتا کتاب پہ پھیل جائے گی روشنائی, اس سے تو کچھ نہیں ہے, تھوڑا اپنی یادداشت میں اشارے نہیں. یہ حدیث آئمہ مناقب میں موصولاً آ رہی, اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو صاحب النعلین اس لیے کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل کا اہتمام کرتے تو راپ اتار کے اٹھا کر رکھ لیتے, جب چلنے لگتے تو آپ کے سامنے رکھ دیتے پہنا دیتے. اور صاحب الطہور اس لیے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کا پانی ساتھ رکھتے, اور صاحب الوسادہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ آپ کا مخدہ یعنی تکیہ سفر میں ساتھ رکھتے تھے. چلیے. استنجا کے لیے پانی ساتھ لے تو ساتھ ہی انزا بھی لے لے, انزا عین نون کے فتح کے ساتھ نیزا اردو میں چھوٹی برچی کو کہتی ہے, اردو میں اس کو چھوٹی برچی کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ کے ساتھ خادم برچی بھی لے جاتا تھا. اس برچی کو ساتھ رکھنے کے کیا مقصد ہوتا تھا؟ بعض تو کہتے ہیں تستر کے لیے ہوتا تھا, اس کو گاڑ کر کپڑا وغیرہ ڈال دیتے ہیں. نمبر دو, یا ہو سکتا ہے حوام سانپ وغیرہ سے بچنے کے لیے ساتھ رکھتے ہوں. نمبر تین, مزاری شکرا بنانے کے لیے ایسا کرتی ہوں گی, اور یہی محلت جنہیں بھی شکرا کرائے خود امام بخاری کا میلان بھی اسی طرف ہے. انہوں نے اس حدیث پر ترجمہ منعقد کیا باب الصلاۃ الی العنزہ. اصل میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا سے فارغ ہوتے تو وضو کرتے اور وضو کے بعد پھر آپ نماز پڑھتے تھے، اس لیے سترا کی ضرورت پڑتی تھی. نظر ابن شمائل ان کی حدیث نسائی میں تخریج کی، اور شازان کی روایت ابواب سترا میں آ رہی ہے. العنزۃ عصا علیہ زجر، عنزہ وہ عصا کہلاتا جس کے اوپر زج یعنی نوکدار لوہا لگا ہوا ہوتا ہے. استنجا بالمنین کی ممانعت کا بیان، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بالاتفاق ممنوع ہے. پھر اس کے بعد عام مالکیہ شافعیہ معاملہ کہتے ہیں مکروہ تنزیہی ہے، اور خطابی نے یہی جمہور سے نقل کیا. حنفیہ میں سے صاحب بحر اور صاحب در مختار مکروہ تحریمی کہتے ہیں، اہل ظاہر کہتے ہیں حرام ہے. شافعیہ کی ایک جماعت نے بھی اسی طرف اشارہ کیا اور لکھ دیا لا یجوز، لیکن امام نووی کہتے ہیں کہ لا تعویل علی اشارتہم، اور شرح معظم میں لکھا ہے ان حضرات کی مراد یہ ہے کہ یہ مباح مستوی طرفین نہیں بلکہ مکروہ راج ترک ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں باوجود حرام ہونے کے اگر کوئی آدمی کر لے گا تو مصیب ہوگا، استنجا ادا ہو جائے گا. علامہ ابن حزم وغیرہ کہتے ہیں استنجا ادا نہیں ہوگا. یہ بھی حافظ ابن حجر نے بعض حنابلہ سے نقل کیا، لیکن علامہ موفق ابن قدامہ اور علامہ شمس الدین ابن ابی عمر المقدسی صاحب الشافعی نے اس میں کسی حنبلی کا کوئی اختلاف نقل نہیں کیا. ہاں ابن بطال نے بعض ظاہریہ سے شافعیہ سے ظاہریہ کے قول کے مطابق لا یجزی نقل کیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منہی انگو ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بخاری نے نہی کی تصریح فرمائی کیونکہ ان کو یہ بات ظاہر نہیں ہو سکی کہ یہ نہی تحریم کے لیے ہے یا تنزیہ کے لیے. یا اس کا سبب یہ ہے کہ بخاری کو یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ وہ کون سا قرینہ ہے جس کی وجہ سے نہی تحریم سے تنزیہ کی طرف پھیر دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ادب ہے آداب میں سے. چونکہ اس کا عادت ہونا اس بات کو چاہتا ہے کہ نہ ہی تحریم نہیں، اس لیے جمہور نے تو اس کو نہ ہی تنظیمی مانا، بخاری کے قرینہ ظاہر نہ ہوا۔ ہمارے نزدیک حافظ ابن حجر کے دونوں ذکر کردہ احتمالات بعید بلکہ غلط ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضمون یہ ہے کہ نہ ہی تحریم پر دلالت کرتی ہے، کتاب الاعتصام میں انہوں نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ اس لیے ثواب یہ ہے کہ امام بخاری ظاہریہ کی طرح سے اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور اگر وہ حرام نہ سمجھتے تو نہی کی تصریح کرتے ہی نہیں، یا اگر کرتے تو کوئی ایسا قرینہ پیش کرتے جس سے معلوم ہوتا کہ یہ نہی تحریمی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا معاذ بن فزارة قال حدثنا هشام بن عروة السواري عن ابي النبي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس باليسار واذا اكل فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه۔ والدستوائي، دستوائي نسبة دستوا کی طرف، جو کورۃ من کور الاحواز ہے، وہاں کے کپڑے یہ لا کر فروخت کرتے تھے، اس لیے دستوائی کہلاتی ہیں۔ اذا شرب احدکم فلا یتنفس بالماء، آدمی جب پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، یہ ادب ہے، اور اس سے اول تو اس لیے منع کیا گیا کہ یہ حیوان کی صفت ہے، دوسری اس لیے کہ اگر ناک سے کوئی چیز نکل پڑی تو خود پینے والے کو گھن آئے گی اور دوسرے کو گھنانا تو ظاہر بات ہے، اور اگر کوئی چیز بھی نہ نکلی تو کم سے کم ناک کے سانس سے پانی کی لطافت متاثر ہو جائے گی۔ یہاں پر اس حدیث میں اسی طرح اذا شرب احدکم فلا یتنفس بالاناء وارد ہوا، اور اسی حدیث میں امام ابو داود نے بطریق ابان ابن یزید العطار علیہ ابن ابی کثیر فلا یشرب نفسا واحدا نقل کیا۔ اب یہاں پر ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ کہا جائے، یہ دو ادب ہوں گے، ایک ادب ایک راوی نے بیان کیا، دوسرا ادب دوسرے راوی نے، لیکن یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ ابن ابی کثیر کے عام تلامذہ پانچ، تو فلا یتنفس بالاناء نقل کرتے ہیں، جن میں ہشام دستوائی اور اوزائی کی روایتیں بخاری میں سامنے موجود ہیں، اور تنہا بانی بن یزید عطار فلا یشرب نفسا واحدا نقل کرتے ہیں، اور یہ قاعدہ ہے الاسنان اولا بالحکم من واحد، یہاں تو پانچ آدمی ایک بات نقل کر رہے ہیں، اس لیے ابان کا ذکر کردہ لفظ شاذ ہوگا اور وہم پر مبنی ہوگا، اور یا پھر یہ کہا جائے کہ ابانی بھی وہی معنی مراد لیے روایت بالمعنی کی اور وہی معنی مراد لیے ہیں جو فلا تنفس بالفنائے کے ہیں اور فلا یشرب نفسن واحدن کا مطلب یہ ہے کہ آدمی برتن میں منہ لگا کر پیتا رہے اور منہ ہٹائے نہیں گویا ایک ہی سانس میں پینا چاہتا ہے برتن ہی میں سانس لیتا رہے. تو لا یشرب نفسن واحدن کا معنی لا یشرب فی صورت الشرب فی نفس واحدن وہ وہاں نفس واحد نہیں ہے بلکہ کئی سانس ہیں. وَإِذَا أَحَدَكُمُ الْخَلَا فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ جب آدمی بیت الخلا جائے تو دائیں ہاتھ سے مس ذکر نہ کرے. مس ذکر بالیمین کا مسئلہ آئند آباد میں آ رہا ہے اور ذکر کی تخصیص اس لیے کی کہ عام طور سے مرد مخاطب ہوتے ہیں اور پیشاب کے وقت یہ عمل ہوتا ہے, ورنہ جو مس ذکر کا ہے وہی مس دبر اور مس فرج مرکت کا ہے. ولا يتمسح بيمينه اور دائیں ہاتھ سے پیشاب پاخانہ صاف نہ کرے یعنی استنجا نہ کرے. یہاں پر ابو سلیمان خطابی نے ایک بخش ذکر کی جس کا حاصل یہ ہے کہ قاضی ابو علی ابن ابی حریرہ کی مجلس میں ایک اصفہانی شیخ سے اس مسئلے پر گفتگو ہوئی کہ یہ دو حکم ہیں اور دونوں میں تعارض ہے. اگر کوئی آدمی دائیں ہاتھ سے مس نہیں کرتا تو ایسی صورت میں مسح الذکر بالیمین یعنی استنجا بالیمین لازم آئے گا, اور اگر کوئی آدمی دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرتا تو مسح الذکر بالیمین لازم آئے گا. اس لیے کہ اگر ڈھیلا دائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے تو دائیں ہاتھ سے استنجا لازم آتا, اور اگر بائیں ہاتھ سے پکڑتا تو دائیں ہاتھ سے مس ذکر لازم آتا, اس لیے کہ ذکر پکڑ کر ہی ڈھیلے سے پیشاب کو پہنچا جائے گا. لیکن یہ خام خواہ کی بحث ہے. علامہ موفق, علامہ خطابی, علامہ بغوی اور بہت سے موفق ابن قدامہ اور نجم الدین زاہدی حنفی وغیرہ نے لکھا ہے کہ آدمی کسی دیوار وغیرہ سے مس کر لے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دائیں ہاتھ سے حجر پکڑ لے اور بائیں ہاتھ سے مس کر لے, یا دائیں ہاتھ سے ذکر پکڑ لے اور بائیں سے مس کر لے. مگر یہ دوسری صورت لا یمس ذکرہ بیمینہ کے خلاف ہے, اس لیے پہلی ہی صورت ارجح ہے اور اس کا نام استنجا بالیمین نہیں, اس لیے کہ استنجا میں تو قطع النجو ہوتا ہے جس کا میں وہ ہاتھ حرکت کرتا ہے جس سے استنجا کیا جاتا ہے, اور صورت مذکورہ میں یمین میں صرف حجر ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہوتا ہے، حرکت نہیں کرتا، بائیں ہاتھ سے زکر پکڑ کر استنجا پوچھا جاتا اور صاف کیا جاتا ہے۔ اور علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ حکم ہیں، لا يتمسح بيمينه کا تعلق غائط سے اور لا يمس ذکره بيمينه کا تعلق بول سے ہے، لیکن اس تخصیص کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مولانا عبدالعلی بحر العلوم اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اس ساری بحث پر بڑا اظہار تعجب کیا اور کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ تو بچے بھی جانتے ہیں آدمی بائیں ہاتھ سے ڈھیلا پکڑ کر پیشاب کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، جب پیشاب جد ہو جاتا ہے تو ذرا سا انگوٹھے سے دبا دیتا ہے، باقی مانگا پیشاب باہر آ جاتا بھی جد ہو جاتا۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس اظہار تعجب کا جواب یہ دیا کہ وہاں پتھر، یہاں پتھر سے استنجا کی بحث چل رہی ہے اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دبانے کا مسئلہ کلوخ یعنی مٹی کے ڈھیلے سے تعلق رکھتا، اگر اس طرح دبایا جائے گا تو پیشاب ڈھیلے پر پھیلے گا، پتھر پر پھیلے گا اور سپاری ناپاک ہو جائے گی، اس لیے وہ حضرات پتھر سے پیشاب کو پونچھتے تھے، اسی لیے ان کے سامنے بحث آئی کہ اگر پونچھنے کا طریق اختیار کیا جائے تو یا تو یمین سے استنجا کرنا پڑے گا یا مس بالیمین، اور اس کو حل کرنا پڑا اور بتانا پڑا کہ استنجا بالیمین لازم نہیں آتا ہے، آدمی دائیں ہاتھ سے پتھر پکڑ کے ایک جگہ روک دیں اور بائیں ہاتھ سے زکر پکڑ کر پیشاب کو پہنچ دے۔ چلیے آدمی پیشاب کے وقت اپنا ذکر دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے۔ مصنف رحمت اللہ علیہ ترجمے میں اذا بالا کی قید لگا دی اور یہ اشارہ کر دیا کہ ممانعت کا تعلق پیشاب کرنے کے وقت سے ہے، عام اوقات سے نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی ایسی بھی بات پیش آ سکتی ہے کہ آدمی کو کوئی ضرورت ہو اور بایاں مشغول ہو تو دائیں ہاتھ سے مس کرنا بضرورت مباح ہوگا۔ اور امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ اس سلسلے میں جو ممانعت وارد ہوئی ہے وہ دو طرح کی ہے، بعد میں صرف مس بالیمین کی ممانعت ہے اور بعد میں بول کی قید لگی ہوئی ہے، تو جو روایت مطلق ہے وہ مقید پر محمول کی جائے گی، اور لیکن بعض محققین فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہی مسئلے میں دو حدیثیں ہوں، دو الفاظ ہوں، ایک مطلق اور دوسرا مقید، اور دونوں الفاظ ایک حدیث میں بعض نے ذکر کی بعض نے نہیں، تو ایسی صورت میں بالاتفاق مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. لیکن اگر حدیثیں دو ہوں تو ایسی صورت میں اگر امر سے تعلق رکھتی ہیں تو حدیث مقید کو مقدم کیا جائے گا اور مطلق کو اس پر محمول کیا جائے گا تاکہ قید باطل نہ ہونے پائے. جیسے ابن عمر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وارد ہے من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین, اور ابن عمر رضی اللہ عنہ اسی میں من لم یجد نعلین فلیلبس الخفین ولیقطعہما حتی تکونا اسفل من الکعبین نقل کرتے ہیں. تو اب یہاں پر پہلی روایت مطلق ہے, اس میں قطع کی قید نہیں. دوسری روایت مقید ہے, اس میں قطع کی قید ہے. اور دونوں حدیثوں کا تعلق امر سے ہے, اس لیے ابن عباس کی روایت مطلقہ, ابن عمر کی روایت مقیدہ پر محمول کیا جائے گا تاکہ یہ قید معمول بہا رہے, اور اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تو قید لغو ہو جائے گی. اور اگر دونوں حدیثوں کا تعلق نہی سے تو ایسی صورت میں روایت مطلقہ کو روایت مقیدہ پر محمول کیا جائے گا. اور یہ کہا جائے گا ایسی صورت میں روایت مقیدہ کو کہ قید کو چھوڑ دیا جائے گا اور اطلاق پر عمل کیا جائے گا. جیسے یہاں پر ہے فرمایا گیا ولا یمس ذکرہ بیمینہ, اور دوسری روایت میں بول قید لگا دی. تو اب اس صورت میں بول وقت کی قید والی روایت کو ترک کر دیا جائے گا, اور جس روایت میں یہ قید نہیں ہے اس کو مقدم کیا جائے گا. ورنہ اگر اس کا عکس کیا جائے تو اطلاق بے فائدہ ہو جائے گا اور اس پر کوئی عمل نہ ہو پائے گا. لہذا نہی کی صورت میں تو مطلق کو مقدم کیا جائے گا مقید پر, اور امر کی صورت میں مقید کو مقدم کیا جائے گا مطلق پر. یہ قاعدہ امام تقی الدین ابن رقیق العید رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا. اگر اس قاعدے کو سامنے رکھا جائے تو پھر اذا بالا کی قید متروک العمل ہوگی, بیان واقعہ پر محمول ہوگی. اور یہ کہا جائے گا عام طور سے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ پیشاب کے وقت دائیں ہاتھ استعمال کرتے اور مس کرتے ہیں, اس لیے بول کی قید لگا دی گئی. یہ قید احترازی نہیں ہے. یہ دونوں نظریات بعض تو مطلق کو مقید پر یہاں محمول کرتے ہیں, یہی امام بخاری ابن حزم ظاہری وغیرہ کی رائے ہے, اور بعض مطلق کو مقدم کرتے ہیں اور قید بول کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس کو قید احترازی نہیں قرار دیتے، قید واقعی قرار دیتے ہیں. چلیے وفي الإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب الاستنجاء بالحجارة. استنجاء بالحجارة كبيان. فلا يأخذن ذكره بجنين، دعائیں ہاتھ سے ذکر نہ پکڑے. یہاں اسماعیلی کی روایت میں فلاح مسواق ہوا، انہوں نے بخاری پر اعتراض کر دیا کہ مسامل امساک سے، لیکن یہ اعتراض اسماعیلی کے الفاظ پر وارد ہوتا، بخاری میں جو الفاظ آئے ہیں اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ سمجھیے مسو ذکر بالیمین حنابلہ اور ظاہریہ کے ہاں حرام، حنفیہ شافعیہ کے ہاں مکروہ تنزیلی ہے. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے یہی جمہور علماء سے نقل کیا. ومن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم فلا يأخذن ذكره في يمينه ولا يستلقي في يمينه ولا يتنقص في العناية. استنجاء بالحجارہ کا بیان. زیدیہ اور قاسمیہ شیعوں کے دو فریق فرقے ہیں، یہ کہتی ہیں کہ استنجا بالحجارہ جائز نہیں، پانی سے استنجا کرنا پڑے گا. یہی ابن حبیب مالک کی کہتی ہوں، اور کہتی ہوں لا نجیزہ اليوم ولا نفتی به الا لمن عدم الماء. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ احجار سے بھی استنجا کرنا جائز، اس لیے کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، کسی کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں، اور صحابہ کا اس پر اجماع بھی رہ چکا ہے. اور جن اکابر نے کہا کہ ہم عادم الماء کو اجازت، استنجا بالحجار کی اجازت دیتے ہیں، غیر کو نہیں، غالباً ان کی مراد استحباب ہوگا، واللہ تعالی اعلم. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ بعض سلف تو کہتے ہیں صرف احجارگی سے استنجا جائے، دیگر یابسات سے نہیں، اور جمہور علماء اس میں توسیع کرتی ہیں، اور خاص طور سے حنفیہ کو بہت زیادہ توسیع کر دی، اور کہتی ہیں جو یابس قالع نجاست ہو اس سے استنجا ادا ہو جائے گا. لیکن جمہور نے اس توسیع پر یہ اشکال کیا کہ بعض یابسات سے استنجا کرنے کی ممانعت حدیث میں آئی جو آگے آ رہی ہے. پھر اس کے بعد استنجا بالاحجار میں اختلاف ہے کہ یہ مطہر ہے یا مقلل ہے. امام احمد بن حنبل اپنے ظاہر قول میں اور حنابلہ کی جماعت امام طحاوی بن حمام وغیرہ فرماتے ہیں کہ مطہر ہے, اور حنفیہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ مقلل نجاست ہے. یہی متاخرین حنابلہ کی رائے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. مالکیہ کے دونوں قول ہیں, جو حضرات مطہر مانتے ہیں ان کی دلیل دارقطنی کی روایت کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یستنجا بروس وعظمی وقال انہما لا یطہران. ابن عدی نے بھی یہ حدیث روایت کی. دارقطنی کہتے ہیں اسناد ہو صحیح. چلو حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عامر المكي عن جدي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته وقال لا يلتفت فنظرت منه فقال آیت حیا کی وجہ سے جب آپ نکلتے تو سیدھے رخ پر منہ ہوتا, ادھر ادھر مڑتے نہیں تھے. فقال اذا ذهب احجارا فاستنفذ بها ونحوه ابغني احجارا فاستنفذ بها. اگر یہ ابغنی ہے بکسر الحمزہ تو اس کے معنی ہے اطلب لی احجارن, اور اگر ابغنی بفتح الحمزہ ہے تو اس کے معنی ہے عینی علی طلب الاحجار. استنفذ بها قزاز کہتے ہیں کہ اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا, حالانکہ یہ مقام استنغف بتقدیم الزائل مشاللہ علی الفاق ہے جو نظافت سے ماخوذ ہے, اور اسماعیلی کی روایت میں استنجی ہے, شاید نحوہ سے یہی مراد ہے. علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استنفر کے معنی ہے استنجی, یہ ماخوذ ہے نفذ الصوب سے, جب آدمی کپڑے کو جھٹک دے تاکہ گرد و غبار زائل ہو جائے. استنجا کرنے والا بھی اپنے نفس سے حجر کے ذریعے اذا کو زائل کرتا اور دور کرتا ہے. اسی لیے مطربی نے لکھا ہے الاستنفاذ الاستخراج, ویکنا بھی انل استنجائے. اسی بات کو لے کر صاحب قاموس نے لکھ دیا استنفذ استنجا وبہی استنفذ استخرج وبہی استنجا. او نحو ولا تاتنی بعظمی ولا رؤسی, اور ہڈی اور لید نلانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور لیب کے لانے سے منع فرمایا, اس کی وجہ آئندہ آئے گی مباس میں. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا, فرمایا انہما من طعام الجن. یہ مجمل روایت ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں جنات کا کام ہو, اور ہو سکتا ہے جنات اور ان کے دواب دونوں کا طعام ہو. اور مسلم کی ایک روایت وارد ہوا ہے کہ جب جنات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے ذات کا سوال کیا, آپ نے فرمایا لکم کل عظم ذکر اسم اللہ علیہ یقو فی ایدیکم اوفر ما یکون لحم وکل دارۃ علی کل دوابکم, اس سے معلوم ہوا ہڈی تو جن کا کام ہے اور بارہ دواب بھی جن کا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارت الحقوق جن کا کام اور بارت الطبن ان کے دواب کا, اور بعض ابو معین کی بعض روایات سے اس بات کی طرف روشنی پڑتی ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں عزم سے اس لیے منع کیا کہ وہ بعض املس ہوتی ہے, چکنی ہوتی ہے, اسے صفائی نہیں ہوتی, اور بعض وقت خردبی ہوتی ہے, اس سے زخم جانے کا اندیشہ ہوتا, اور روسا سے اس لیے منع فرمایا کہ اس کے اعتبار نہیں ہے ذرا دبانے سے, اگر پھر گئی چور ہو گئی تو ہاتھ کے گندے ہو جانے کا خطرہ. اختیار کی طرف سیابی خوبا دہائے راجن جی وارس تو انفرما خوبا اتباؤ, آپ فراغت کے بعد ان کو استعمال کر لیا. چلیے روز